أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, no ngi ñaanal sunu yenen tu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal tu musal ko. ginaaw lolu ñoo ngi ñew ci li deson ci durus wa ibar min al fath, li deson ci ay leçon yu ñu wara tire ak ay war yu ñu waron tek suñu baram ci xex bobu di fatu mak. ndax semaine passée danaka xawon nañ ko jéxal, wa yalla natunu mo amone ben coupure bu ndaw bo xamné amna ci yu romb yo xamné amna mbokk yo xamné tewlu wuñ ko. ñu ne woon tey ñu jaaraat ci jëlee ko ci juróomeelu tomb bi ba ci juróom ñetteelu tomb bi, ndax foofu la dagg-dagg bi amoon. li njëkk mooy pour fàttaliwaat tomb yooyu, mooy waxoon nañ mujjantalu wor lu bon la. waxoon nañ ne nëbb secret dafa bokk ci élément yoo xam ne day tax ndimbal am. waxoon nañ jullit ñi profito gi ñu profito ci signature bi ñu signante woon ak yéeféeri ne kenn du xeex ak ñoom, temps boobu ñoom dañ ko exploité liggéey ci ba biñ jogaatee loolu may na leen kàttan. waxoon nañ encore yoon yi nga xam ne stratégie yi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaar, dëgg-dëgg tax na non bi échec julin ñi am ndam. kon juróomeel bi tey mbokk yi mooy alqoi almanawiya kaanat min rakaisi nasr, mooy kàttan gi nga xam ne jullit ñi amoon nañ ko. loolu bokk na ci li tax jullit ñi gañe. mu ne kaana al muhaajiruun farixiin mustabsiriin bi fathillah wa zihaabi ila mawaatinihim allazi taala ma xannu ilayhi wa mannaw bihi nnafs. mu ne ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon jóge woon mak dimmitin keroog ba leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne danañ dem ubbi ji mak, information boobu ñu jot loolu daf leen jural mbégte, ndax xam nañ ne barab yi ñu juddoo ya ñu màggee ya ñu yaroo fa la ñuy delluwaat. xam nañ ne seeni mbokk yi ñu bàyyi woon ginnaaw danañ daje ji ak ñoom, lenn ci ay soxna, lenn ci ay doom, lenn ci ay mbokk, ay waa kër dinañ daje ji ak ñoom ginnaaw jamono bu yàgg. ñoom ñu nekk Médine, ñee nekk Makk. comme yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox na leen information buy wane tey ne yàlla subhanahu wa taala indi ne ndimbalam danañ ubbi ji Makk. wax dëgg yàlla mbokk yi, ñoom information boobu juroon na leen mbégte kontante, ndax tey danañ dellu dañ teg seen tànk ci pàkk yi nga xam ne yàgg nañ koo mébét, yàgg nañ koo xool pour delluwaat fa suuf foonaat suuf sa waaye rek yëf yi dëgër ne këj وكان الأنصار لا يقلون فرحا لأن مكة هي البلد الحرم كونتان تيغوغ يمولون رك سي مهاجرون واي ميم وا انصار بو ني ييغي ني يونت بي عليه الصلاه والسلام جوخنا لين انفورماسيون دا ني اوبي جي مكه بوكي نيوميت بيك نانتي بيك نانتي تروب نдах خامنا ني مكه موي دكب جامو كايو يالا بي تي نيوم بوج نان با ديم ديب بو ياغ واي يفيري تيج كو ريك كون تاي يوننت بي جوخي نان انفورماسيون بي نيوميت دا نان بيك بور ديلو وات ماكا موي دك بيغا خامني خول ييب بوج نان فا ديم روح ييب بوج نانيو خينتو ماك لول تاخ وا قريش جيلون سيني ارمي fat buntu yeb waye tay yalla indi ndembeulam batay makka wara ubbeku wa makka wara tup jebal nga nay yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou moy juromelu njeriñ juromelu leçon buñuy tiré ci xexu ubi mak jom benel moy arrahmatu warrafatu taftahani maghaliq alqulub mbok julit yi yermande ak noy ak lewet ñoy ñaari element yo xamne tiabi la clé bo xamne day ubbi ay xol nit ki boko ëmbale yermande ëmbal ko lewet soko waxe mu delu la soko woowe mu wuy la boko digale mu def lolo tax wa mak yenen tibi tay uppuna len doole ubina mak daanel xeurumi raxas kaaba gi bam set wicc ñi ko doon tooñ ak ñi ko doon noggatu ak ñi ko bëggoon rey yépp mu dajale leen ci benn pàkk neneen lan ngeen yaakaar laay def tey ndax yaakaar ngeen ne damay fayu ndax yaakaar ngeen ne ñi ngeen ma reyaloon tey damay fayu dama leen di rey yéen lu ngeen foog gaay na ko yow ku baax nga mbokk mu baax nga yermane gogu yonent bi yeureum lo non ak jeegal gim len jeegol ñom ñi nga xamne ay bakkar kat lañ wallahi mbokk yi lolu day ubina seeni xol lolu duggal na ci ñom lu bare bare bare lolu tax ab julit nay eumbal ay mbokk yi julitam yermande ak noy ak lewet waxuma sax say mbokk julit rek waye doomu adama yep ci kaw suuf so bëggee liggéey bi ngay liggéey ubbeeku so bëggee daawa bi jàll ëmbalal nit ñi yërmande lewet ci ñoom liggéey bi daal di jàll moo tax yonent bi keroog moom leen ne baal naa leen dem leen man yàlla yónni ma pour may fayonte loolu day dimbali na leen ba ñu bare bari ci ñoom dugg ci diine yàlla ay mbooloo jërëm ñaareel mooy atawaado wa adamul faxri simatul uzama mbokk yi nañu yëg ne ku am ndam réy lu waru la nañu yëg ne ku am ndam ziblé waru la nañu yëg ne ku am ndam bàkku waru la ku am ndam yàlla la may ndam kon nga war a sant yàlla suufeel sa bopp bañ a fëgg dënn bañ a wax ndam gi yow yaa ko liggéey baña wax sama ay pexela baña wax sa katan la baña wax li ak li la def motax ma am ndam wa ma ramayta iz ramayta walakin allah rama kero ba nga sanni bul yakar ne ya sanni ya jam waye yegal ne yalla la wa anal quwwata lillahi jami'a katan yalla ko mom kero ba yantu bi sallallahu alaihi wasallam amé victoire bu magba mom zibilewul de mayewul khumbal mayewul fural waxul daf len lu len neex waye dafa duggu mak ci toroxlu dafa duggu mak ci doyalil bopam ci kanamu yalla soufel bopam xamne li mu am tay boromam tabarak wa taala moko ko defal mbok yi kerek ba yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dugge andak gaay nga xamne ñoko topon ñoy jang nañ ci mom melokan ku ragal yalla melokan ku bëgg tiyaba kon mbok yi nit na soufé soufelu nit di reey reey lu ci kawam su bëggee tiyaba yalla tabaraka wa taala comme niko yonent bi alayhi salatu wassalam defé won yonent bi duguna mak daal di jël kaaba gi ñu ubbil ko ko caabi ji ci ku tuddu Usman ibn Talhata waye kérok yonent bi alayhi salatu wassalam setale kaaba gi ba paré dafa sante sayyidina ali nekon nañ dello ci abi gi ci loxo Usman ibn Talha wa joju de ay njabotam ba fi ma tok di wax ak yeen ay njabotam ñoy yor ci abi kaaba gi ndax yonent bi xamal na len ni kenn du ko fokkat ci yeen togn kat motax ñom ñoy yor ci abi gi mu ne lol nak def na ci mom kérok mom Usman ibn Talha sab non ba nga daan xex ñew gañala jël li nga yoron ci tranga delo wat lako te forcé wu la nga tuup deug deug li nit dong mo koy def motax lolou def ci mom lu reuy mu radi tuup kérok mom Usman ibn Talha mo kay mbokam yu bare bare bare bare bare juroom ñettel ci melokan yi ci njeerign yi nga xamne mom lañuy jëlé ci xexu fatfu mak moy inkishaf al batil wa jihab al ghashawa mbokki tiaxan bi de kérok mouré kuna tiaxan de kérok genn na makka demna ndax daanel nañ xërem yi daali toj lepp lo xamne tawax la won ab estati buñ daan bokalé yalla tabarak wa taala lepp lu sampon di xërem sempi nañ ko lepp luñu dajjon dajji nañ ko lepp luñu tabaxon toj nañ ko ba mu dess rek yalla subhanahu wa ta'ala jaamu ko leneen lepp dindi nañ ko kero ramona daanel nañ xërem yi deug feñ tiaxan dem ba benn jigen daane Abu Sufyan mom ndaw sosu fek bokale kat la won ba mu gisee gaay di daanel xërem yi mu ne dëgg dëgg ñun ñii ndeke laqad kunna fi ghururin wa shar ñun de ndeke ci wor lañ nekkoon ak mbonte kera ku jigéen ki li la wax Abu Sufyan ndeke de ñun ci caaxaan lañ nekkoon rek ak mbonte wana dëgg képp kuy bokkaale yàlla ci musiba nga nekk képp kuy dendaale yàlla kenn ak lenn jaxan nga nek kep kuy bokale yalla ci woru nga nek ak ci musiba nga nek ndax bokale yalla bax moy bakar bi yalla dul balé lol motax boko dendalé kenn wala lenn mom yalla paré na ci yow mbok yi ci teunk juroom ñetti tomb yi moy ay leçon yuñuy jëlee ci ghazwatu fathu mak xare bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam gagnee makkat al mukarram libéré ko nangu ko ci loxo yéeféer yi ba fii nu toog makka nekkatul barabu xërëm keroog ba yonente bi salaam daanele xërëm yi ba fii nu toog dëkku tawxid la dëkku kennal yàlla dëkk bu ñuy jaamoo yàlla la subhanahu wa taala bokkaale dañ na fa ba set wicc kon insha allah mbokk yi li moo ci desoon keroog jëloon nañ ba jël juróom-benni tomb yi mu desoon ñaar comme dafa amoon coupure loolu moo taxoon ma delluwaat tey ci juróomeelu tomb bi ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu ñaan yàlla li ñuy jàng yàlla jëriñ ñu ci yokk ñu ci jéggal ci ñu suñuy bakkaar asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.